Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa ve hatta buna 7 deniz daha eklense, yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphe yok ki Allah azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir.